سید ابو العلا مودودی کی مارکۃ العرا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بصر نے تیار کی ہے۔